Sevgili Müslümanlar, üzerinde durduğumuz mevzular ve meseleler bütün ehemmiyetiyle devam ederken ayrı Allahu Azimüşşan'ın koyduğu ölçüleri ve hükümleri anlatmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْم۪يزَانِ ayet-i celilesinde Kur'an-ı Azimüşşan buyuruyor ki ey insanlar, sizin için kanunları, nizamları, hayat kanunlarını tespit eden, tayin eden, tanzim eden Allah'tır Celle Celaluhu. Tabiat kanunları dediğiniz, tabiat kanunları dediğiniz bütün kanunları, güneşin, ayın, yıldızların devri daimine ait olan kanunları, yağmurların nasıl yağdığına ait olan kanunları, suların teşekkülüne ait olan kanunları, insanın meydana gelişindeki kanunları, tek kelimeyle hayata hükmeden bütün kanunları, bizzat koyan kanunları ve nizamları çerçeveler halinde planlayan yalnız ve yalnız Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Kanun koyar. Ve vegal mizan, mizan ölçü demektir. Ölçü. Ölçüler dahilinde insanlara, hayvanlara, eşyalara, nebatlara ayrı ayrı kanunları koyan Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Başka bir insanın bu hususta kanun koymasına imkan yok. Ancak istifade etmesi lazım. Tabiat kanunları Allah'ın kanunlarıdır. Hani suyun, yeryüzündeki suyun buharlaşması, buharlaşan suyun yükselmesi, yükselip de belli bir yerde bulut haline gelmesi, rüzgarların esip o bulutları sürüklemesi, o sürüklemeden elektrikler meydana gelmesi, sonra artı ve eksi kutupların temasıyla yıldırımların düşmesi ve ondan sonra yağmur damlalarının akması, bütün bu ahengi, nizamı, kanunu, tabiatı tanzim eden, tertip eden Hazreti Vacibül Vücud olan Allah'tır pek kelimeyle. Onlar tabiat kanunu diyorlar. Onlar Allah'a bağlamak istemiyorlar. Onlar bu kanunların tesadüfen yapıldığına kanaat ediyorlar. Allah diye bir kudretin bu kanunları koyduğuna inanmıyorlar. Ve gençleri, talebeleri de inandırmak istemiyorlar. Ama yetişen nesil şimdi ne tabiat kanunlarını dinliyor, ne hükümet kanunlarını dinliyor. Allah kullak oldu memleket. Eğer Allah'a dayansaydı, İlahi kanunlar ve ölçüler dahilinde düşünseydi, neslimiz de bugün kurtulmuş olacaktı, nefsimiz de kurtulmuş olacaktı, üniversitemizde bir tek edepsiz bir harekete rastlanmayacaktı. Fakat ne çare? Kanun koyan Allah-u Teala'dır. İşte kanunları koymak Allah'a layıktır. Allah'a layık. Çünkü insanı yaratan, insanı yaşatan yalnız Allah'tır. İnsanı yaratan mı daha iyi kanun koyar, yoksa insanın hayatına hiçbir müdahalesi olmayan insanların koyduğu kanunlar mı daha iyi netice verir? Elbette insanı kim yaratmışsa onun kanun koyması daha geçerli olur. İnsanı vücuda getiren, insanı hayata getiren, insanı yeryüzüne indiren kuvvet, kudret hangisiyse onun koyduğu kanunlar daha makul, daha meşru, daha makbul, daha geçerli olması lazım. İnsanın aklı bunu icat ettirir. İşte bu sebepledir ki kadınlar hususunda, kadınlar hususundaki kanunları ve nizamları bütün tabiat beyninde bizzat tertip eden Cenab-ı Rabbül Alemin'dir. Şimdi bu husustaki ölçüleri, hükümleri ve kanunları görmeye devam edeceğiz. Ben bunları İslam açısından ele alıyorum. Ben bunları ilim açısından ele alıyorum. Kimseyle bir alakam yok. Bir din görevlisi olarak Allah'ın hükümlerini anlatmakla vazifeliyim. Şununla, bununla, şu siyasetle, bu siyasetle benim az veya çok hiçbir alakam olmayacaktır. İslam açısından, ilim açısından söyleyeceğim. Onlar ne yaparsa yapsınlar, beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren tek şey Müslümanların Allah'ın koyduğu ölçüleri bilmesidir. Başka bir şey bilmiyorum. Evet. Efendiler, kanunun şerhini görelim şimdi. Görüyorsunuz ki bütün tabiatta, dünyada, eşya ve maddeler üzerinde ilahi kanun nasıl konulmuşsa öyle devam ediyor. Mesela bir portakal alıyorsunuz. Portakal alıyorsunuz. O portakalın dışında bir kabuk var, bir ambalaj var. Kabuk, bir kutu. O kabuğu kaldırıp atıyorsunuz. Çünkü yenmez o. İspirto denilen tabii madde adeta zehir gibidir. O portakalın kabuğunu yiyemezsiniz. O kabuğun içindeki, ambalajın içindeki dilim dilim tasnif edilmiş olan portakalı yiyebilirsiniz. Ama dışındaki kabuğu yiyemezsiniz. Neden? Çünkü o dışındaki kabuk içindeki o gıdayı, içindeki o portakalın hakikatini ve özünü muhafaza etmek için Allah tarafından icat edilmiştir. Hem de ispirtoludur, hem de zehirlidir. Eğer o portakalın kabuğu olmasaydı, bütün kuşlar, böcekler, sinekler, her birisi üşüşecek, o portakalın içindeki dilimleri tahrip edecekler ve sana bir tek dilim kalmayacaktı. Onu muhafaza ediyor. Öteden gidip muz alıyorsun, muz. Muzun da içinde yumuşacık, gayet hamuru pişirilmiş, şekeri ayarlanmış, rengi, şekli, motifi verilmiş, harikulade yumuşak bir bebeğin veya 90 yaşındaki bir ihtiyarın rahatlıkla yiyebileceği bir meyve haline gelmiş muz. Onun da dışında bir ambalaj var, bir kabuk var, bir muhafaza var. Hiçbir böcek onu delemiyor. Adeta sicimle örülmüş gibi, naylonla örülmüş, tezgahlanmış gibi muhassam bir kabuk ve muhafaza var. Bu şart muhafaza için. Bir karpuz alıyorsun, bir kavun alıyorsun, içinde yine insanların yiyebileceği çocukların ve ihtiyarların, yaşlı insanların, dişi olmayan insanların bile rahatlıkla yiyebileceği kadar yumuşak, tatlı, renkli, şekerli, şerbetli, şekilli, biçimli, motifli, renkli, ahenkli bir karpuz içinde mevcut. Ama dışında bir santim kadar kalın mı kalın, sert mi sert bir kabuk ve muhafaza var. Eğer bu muhafaza olmasaydı, içindeki o karpuzun özü öyle muhafaza edilmiş olamayacaktı. Onu hayvanlar delecekti, onu böcekler sömürecekti, onu herhangi sinekler berbat edecekti. İşte tabiata bu kanunları koyan yalnız Allah'dır Celle Celaluhu. Bu kanunları koy. Aynen Karpuza bu kanunu koyan Allah, portakala bu kanunu koyan Allah, muz dediğimiz bütün meyvelere ve sebzelere bu kanunu koyan Allah, kadınlar için, Müslümanların kadınları içinde tepeden tırnağa örtünmeleri hususunda kanun koymuştur. Kanun koymuştur. Şimdi o kanunu okuyacağım. Kadınların çırılçıplak soyunmasını arzu eden kimseler, efendim kadınlar soyunsun, kadınların af buyurun kasıtları görünsün, apış araları görünsün, saçları, boynu, boğazı görünsün, kadınlar hür olsun, kadınlar serbest olsun, kadınlar dolaşsın desin, kadınlar plajlarda erkeklerle kucak kucağa yıkansın diyen adamlar, bir pazara meyve almaya gittikleri zaman, bir muz, bir portakal satın almaya gittikleri zaman, eğer o portakal soyulmuşsa, eğer o muzun kabuğu soyulmuşsa, katiyen mikrop kapmıştır diye o muzu ve portakalı satın almıyorlar. Bir portakalın kapalı olmasını istiyorsun da, soyulmuş bir muzu veya karpuzu mikroplar, tozlar, topraklar üşüşmüştür diye satın almıyorsun da, kainatın en kıymetli varlığı olan kadını niye sokağa çırılçıplak salıyorsun? Kafir oğlu kafir! Ne salıyorsun sokağa? Ne sokağa salıyorsun? Bak tabiattaki kanunu niçin görmüyorsun? Bir elimize geçse, şu hakikatleri bir söyleyebilsek, şu sokaklarda sürünen namusu, iffeti bir kurtarabilsek diyorum. Elimize geçse de milyonlara hitap eden televizyonda bir konuşabilsek ya Rabbi, bir anlatabilsek ya Rabbi. Milletin namusu sokaklarda sürüm sürüm sürünüyor. Akıl var, Müslüman var, mantık var, tabiat kanunları var, dünyada çıplak bir şey var mı kadınlardan başka? Akıl var, İslam dini akıl dinidir, akıl, mantık dinidir İslamiyet, mantık. Ama şehvetine kurban olanlar, şehvet, kadınlar çırçıplak sokaklara salınsın ki herif şehvetini icra etsin. Onun peşinde, aklın peşinde değil onlar. Akla hizmet etmiyor, şehvete ve şeytana hizmet ediyorlar. Ve benim en çok zoruma giden şey ne biliyor musunuz? Aziz ve asil müminler, en zoruma giden bir erkek olarak, bir Müslüman din görevlisi olarak, o kadar zoruma gidiyor ki, bu hususta kadınların elbiseleri, kıyafetleri hususunda Allah'ın koyduğu kanunları kadınlarımız ve kızlarımız dinlemiyor ve tatbik etmiyor da ömründe yüzünü gözünü görmediği Londra'da oturan, Paris'te oturan, Roma'da oturan bir takım Yahudi asıllı kafir modacıların, moda evlerinin ortaya koyduğu modelleri ve şekilleri ta Londra'dan emir veriyor, kadınlar bu sene eteklerini 15 santim kısa yapacak diye yüzünü gözünü görmediğimiz bir Yahudi Londra'dan emrediyor ve Müslümanların kızı karısı da hiç tanımadığı bu kafirin emrini ben asatürk ediyorlar. Benim çok zoruma gidiyor bu. Benim vicdanım parçalanıyor. Senin hanımın ve kızın nasıl hiç hayatta yüzünü görmediği bir Yahudi modacısının şöyle elbise dikeceksin, şöyle pantolon giyeceksin dediği zaman onu dinliyor da kendisini yaratan Allah'ı dinlemiyor. Bu benim zoruma gidiyor, bu beni veremediyor. Şimdi ilahi kanunu göreceğiz kadınlar hususunda ve bizzat şu Kur'an-ı Kerim'de yerini de aynen bulmak suretiyle sizlerin vicdanlarınıza emanet edeceğim. Bütün müminlerin gönüllerine bütün Müslümanların ruhlarına emanet edeceğim ki bizden vebal gitsin ve çırılçıplak solunan Müslüman kadınların ve kızlarının vebalinin ne olduğunu herkes anlasın, ona göre cehennemini kendi eliyle yaptığını bizzat görmeye başlasın. Efendiler, şu elimizde Allah'ın bir kitabı var. Buna Kur'an-ı Kerim denir. Bu Kur'an-ı Kerim'i kimse yeryüzünde bozamamış, imha edememiştir. Hiçbir kanun, hiçbir nizam, hiçbir düşman, hiçbir kafir Kur'an'ı yeryüzünden kaldıramamıştır. Ve elimizde aynen durmaktadır. Bu Kur'an elimizde bulunduğu müddetçe ve aslını esasını aynen elimizde bulunması şeklinde hakikatleri ve hükümleri söylemeye devam edeceğiz. Ve ölürsek de, gömülürsek de Kur'an'ın bağrına gömüleceğiz. Kur'an'ın bağrına gömüleceğiz. Başka bir kitap kabul etmiyoruz. Efendiler, İslam dininde kadına fevkalade kıymet verilmiştir. Hiçbir siyasi rejimde, hiçbir felsefede, hiçbir maddi mezheplerde, hiçbir ekolde, hiçbir modelde İslam dini kadar kadına bu kadar kıymet verilmemiştir. Kadına İslamiyet kadar, kadına Allah'ın dini kadar kıymet veren bir başka dine, bir başka mesleğe, bir başka mezhebe rastlayamazsınız. Kadına en büyük kıymeti, en ehemmiyetli kıymeti veren Allah'ın dinidir, İslam dinidir. Kadının örtünmesini istiyorsa ona verdiği kıymet sebebiyledir. Kadına Allah'ın verdiği kıymet sebebiyle örtünmesini emretmiştir. Ona hakaret olsun diye, onu perişan etsin diye, onun hürriyetini elinden alsın diye değil, kadın hür olsun, kadın sultan olsun, kadına kimse el sürmesin, kadın yalnız nikahlısının olsun, kadın büyük ve yüce bir varlık olsun diye ve bu maksatla onun örtülmesini Cenab-ı Hak emretmiştir. Çünkü kadında zaman zaman söyledim, Allah'ın en büyük kanunu tecelli ediyor. Allah'ın yeryüzünde yarattığı en büyük varlık kadının vasıtasıyla tecelli ediyor. Yeryüzünde en büyük varlık kimdir Allah'tan başka? Allah'tan başka kainatta en büyük varlık insandır. İnsanların en büyüğü, insanların en üstünü de kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'dır. Ve Hazreti Habibullah bir kadın vasıtasıyla yeryüzüne gelmiştir. Allah'ın kendisinden sonra en büyük sanatı, en büyük kudreti, en büyük kıymetli varlığı olan Resulullah ve bütün insanlar bir kadın vasıtasıyla yeryüzüne gelmiştir ki kadına Cenab-ı Hakk'ın verdiği kıymet buradan geliyor. Yeryüzüne insanı getiren bir tezgah, yeryüzüne insanı getiren bir fabrika, yeryüzüne insanı getiren bir vasıta, kadın en mühimli varlıktır İslamiyet'te. Düşünün ki zaman zaman söyledim, devam edeyim. İslam dininde namaz kılmak o kadar mühim bir vazife ki, Müslüman erkeklerden namazı hiç affetmiyor Allah-u Teala. Ancak iki sebeple namazı affediyor. İki sebeple ancak namazı affederim, namaz kılmazsa kabul ederim diyor. İki sebeple. Buradan başka bir hükme geçeceğim şimdi. Allah göstermesin, bir insan aklı çıkar da deli olursa, deli aklı çıkar da deli olursa o adamdan namaz düşer, Allah sormaz. Birincisi bu. Namazı terk etmesi için birinci sebep bu. İkincisi de ruhu bedeninden çıkar da ölü olursa, ölürse namaz düşebilir. Demek ki aklı çıkar, deli olursa, ruhu çıkar, ölü olursa namaz kılmayabilir bir insan. Onun dışında ne çeşit hasta, ne çeşit marazlı olsa bile bir erkek namazı asla terk edemez. Terk ederse cehennemi de Allah ona terk eder diyor kitaplarımız. Namazı bırakamaz. Fakat kadınlar biliyorsunuz böyle değil. Kadınlardan zaman zaman Cenab-ı Hak namazı affediyor. Bir Müslüman kadın yeryüzüne insan yavrusu çocuk getirdiği zaman, çocuk doğurduğu zaman biliyorsunuz ki temizleninceye kadar, o doğumun ağırlığından kurtuluncaya kadar, o doğumun zahmetinden kurtuluncaya kadar, tek kelimeyle temizleninceye kadar en fazla Hanefi mezhebinde 40 gün, Şafii mezhebinde 60 gün ama temizleninceye kadar, kimisi 20 günde, kimisi 30 günde, kimisi 15 günde temizlenir. Mühim olan bu temizliğin bitmesi müddetidir ama en son 40 gün Hanefi'de, Şafii'de ise 60 gün Cenab-ı Hak bu kadına diyor ki, ey Müslüman kadın, sen yeryüzüne benim en büyük vasıtam, en büyük eserim, en büyük sanatım, en büyük kudretim olan insanı yeryüzüne getirdin ya, işte 40 gün namaz kılma, kılmadığın namazları daha sonra da kaza etme, namazı kılmış gibi kabul ediyorum, seni tebrik ediyorum de Allah-u Teala kadına. Tebrik ediyorum seni. İstirahat et, yat aşağı, namaz niyaz kılma diyor Cenab-ı Hak ona. Mahabbetini gösteriyor, kadına merhamet ediyor Cenab-ı Hak. İslam dini kadar kadına kıymet veren bir başka din, bir başka mesele var mı? Sebebi ne? Çünkü yeryüzünde insan soyunun, insan asaletinin devamı kadınlara bağlıdır. Kadın dejenere olursa, kadın çırçıplak soyunursa, kadında iffet ve namus kalmazsa, kadın herkesin olursa, kadınlar kaldırımlara atılırsa, kadının üzerinde erkeğinin hakimiyeti kalmazsa, o kadından iyi insanların nesli gelmez, salih insan o kadından yetişmez. İnsan var çünkü işin içerisinde. İnsana kıymet verenler, kadına kıymet vermeye mecburdurlar. Çünkü başka türlü insan meydana getiremiyorlar. İnsanı yaratmaya kadir değil insan. Evet, buna bir misal vereceğiz. Efendiler, ziraatla uğraşanlar iyi bilirler. Ziraat, tarla ziraatı, bahçe ziraatı, sebze ve buna benzer hububat, ziraatla uğraşanlar daha iyi bilirlerdi. Herkes de bilir de onlar daha özelliklerini ve hususiyetlerini bilirler. Şimdi bir tarlaya tohum ekersiniz. Çeşitli tohum, buğday, mısır, arpa neyse o tarladan tarım elde edeceksiniz, tahıl elde edeceksiniz, hububat elde edeceksiniz. O tarlada meydana gelen ekinden, ziraattan, tohumdan istifade edeceksiniz. Evet, şimdi tarlayı ektiniz. Tarlayı ektiniz ama o tarlanın etrafını bir çeperle kuşatmadınız. Tarlanın etrafını bir tel örgüyle, bir çalı çırpıyla, bir sur ile, bir duvar ile kapatmadınız. Tarla açıkta kaldı. Hayvanlar üzerinden geçip gidiyor. İnsanlar geçip gidiyor. O bir takım gayelerle, maksatlarla araziyi, tarlayı, ekmiş olduğunuz tarlayı onun bunun ayaklarının altına vermişsiniz. Gelen gidiyor, gelen geçiyor, adeta bir sokak gibi, adeta bir yol gibi, adeta bir cadde gibi ekin ettiğiniz o tarla herkes tarafından çiğneniyor, gidiyor, geliyor, etrafını çevrelememişsiniz, etrafını çeper altına almamışsınız, etrafını tel örgü içine almamışsınız, açık bir tarla. Böyle bir tarladan arzu ettiğiniz ekini, hububatı, tahılı, tohumu toplayabilir misiniz Allah aşkına? İmkan yok. Arzu ettiğiniz tohumu ve tahılı elde etmek için ektiğiniz o tarlayı etrafını kapatmanız lazım. Yol olmaktan kurtarmanız lazım. Sokak olmaktan kurtarmanız lazım ki orada meydana gelen hububat istediğiniz kalitede meydana gelsin. Aynen bunun gibidir. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki Nisa'ukum harsum lekum. Kadınlarınız çocuk yetiştirmek için, insan yetiştirmek için kadınlarınız aynen bir tarla gibidir. Eğer kadınlarınızı soyarsanız, kadınlarınız çıplak olursa, kadınlarınız sokaklarda dolaşırsa, kadınlarınıza söz atılırsa, göz atılırsa, kadınlarınız iffetle, haya ile örtülmezlerse, tepeden tırnağa örtülmezlerse, siz bu kadınlardan katiyen arzu ettiğiniz çocuğu meydana getiremezsiniz Cenab-ı Hak. Örteceksiniz. İnsanı elde etmek için kadın namındaki o mübarek varlığa kıymet vereceksiniz. Değer vereceksiniz. O kadının örtülmesi Allah'ın kadına verdiği kıymet ifade ediyor. Gayesinin hasıl olmasını gerektiriyor. Kadından gaye onun bunun eğlencesi olmak değil ki, kadından gaye onun bunun şehvetini okşamak değil ki, kadından gaye caddede, sokakta, tüm çıplak dolaşıp da öz düşmanlarını memnun etmesi değil ki, kadından gaye nesil yetiştirmek, çocuk dünyaya getirmektir gaye. İslamiyet bu gayeyi takip ediyor. Ama şimdikiler, kadınlar serbest olsun, kadınlar sokaklarda gayet nesil yetiştirmek değil, kendi nefsini tatmin etmektir. Allah'a yemin ederim budur. Başka bir gaye yok onun için. Onun için kadının plajlara dökülmesini arzu ediyor. Onun için kadının sokaklara dökülmesini arzu ediyor. Onun için televizyon aynasında 10 saatlik programın 9 saati şehvete ve çıplak kadınlara tahsis ediliyor. Gaye eğlenmek, şehvi tatmine ulaşmaktır. Ama nesil bozuluyormuş, ama istenilen gençlik meydana gelemiyormuş, ama istenilen insan-ı kamil yetiştirilmiyormuş, ama arzu ettiğiniz çocuklar meydana gelmiyormuş, o onlara bakmıyor. Ben, kadın beni eğlendirebiliyor mu? Kadın dans edebiliyor mu? Kadın şarkı söyleyebiliyor mu? Kadın benim cinsi tatminime vasıta olabiliyor mu? Tamam, ben buna hürriyet veririm diyor adam. Hürriyet bunun için söylüyor. Efendiler, İslamiyet'te kadın yalnız nikahlısınındır. Ve başkasının olamaz. Bir kadın yalnız nikahlısına helaldir. Ve yalnız ona soyunabilir. Ve yalnız ona görünebilir bütün uzvuyla, bütün azazıyla. Nikahlısı kimse onunla ancak hayrette kalabilir. Ona karşı soyunabilir, ona karşı görünebilir. Ve nikahlısıdır onun bütün tasarrufu. Başkasının malı olamaz kadın. İslam dininde kadın herkesin sevgilisi olamaz. Haşa, bu büyük bir rezalet olur. İslam dini kadına bir sorumluluk veriyor ve kadına karşı sorumlu olanı tespit ediyor. Bugün sokaklarda tüm çıplak dolaşan kadınların sorumlusu kim? Kimdir sorumlu bu kadınlardan? Belli değil. Kocası mı sorumlu, kardeşi mi sorumlu, amiri mi, memuru mu, kim? Hiç belli değil. Ama İslamiyet'te kadın yalnız kocasından kovulacak. اَرْرِجَالُ قَوْلَامُونَ عَلَى النِّسَٰى Kanun ilahiyesi çözülecek. Kadın herkesin malı olamaz. Kadın milyonlarca insanın karşısında çır çıplak dans edemez. Eğlence orası da olamaz. Şehvet onunca olamaz. Allah bunu kabul etmiyor. Kur'an bunu katiyen kabul etmiyor. Ben bunları Müslümanlara söylüyorum. Yahudi ile alakam yok benim. Siyasetle alakam yok benim. Hristiyanlara, ben Müslümanlara söylüyorum. İslam'ı anlatıyorum. Kur'an'ı söylüyorum. Ve İslamiyet'te kadın yalnız kocasına karşı sorumludur. Ve kocası da karısından bütünüyle mesuldür. Kim sorumlu, kimden sorumlu olduğu İslamiyet'te belirlenmiş. Başkasıyla ilginiz yok. Ve bunun içindir ki İslami terbiyeyi, İslami edebi, İslami ahlakı elde eden bir kadından fevkalade nesiller meydana gelmiştir tarihimizde. Bütün tarihimiz bunun şahididir. Efendiler, şimdi bir misal daha arz edeyim. Biliyorsunuz, bayramlarda insanların birbirine gönderdiği tebrikler var. Kartpostal diyorlar böyle. Renkli, manzaralı kartpostallar, renkli tebrik kartları. Bir tarafında manzara, resim, mesim vardır. Arka tarafında pul yeri vardır ve adres yeri vardır. Öyle bir kartpostalı bir başka yere gönderirken o açık olarak kartpostalı bir zarfın içine koymazsınız. Hemen arkasına pulu yapıştırırsınız, adresini de yazarsınız, o kart açıktan gider ve adresini bulur. Böyle bir kartpostal postanede ve diğer taraflarda herkes tarafından bakılır, okunur, ellenir, ele alınır, her şeyine vakıf olunur. Bu açıktan bir kartpostaldır. Bir de hususi, edepli, iffetli bir mektup yazarsınız. Mektubu açıktan gönderemezsiniz, o mektubu zarfın içine koyup ağzını kapatacaksınız ve artık bu mektubu Cumhur Reisi bile açamayacak. Muhabere kanunu vardır, haberleşme hürriyeti vardır, kimsenin mektubunu açamaz. O zarfın içine mektubunuzu koydunuz mu, tamam, o PTT onu açamaz, onu kaybedemez, onu satamaz, düşüremez ve içindeki yazdığınız mektuba kimse vakıf olamaz. İşte çıplak dolaşan kadınlar kimin mesul olduğu ve kimden sorumlu olduğu bilinmeyen kaldırımda ve caddelerde çıplak dolaşan kadınlar açlıktan giden kartpostallar gibidir. Kime ait olduğu belli değil. Açık, herkes elliyor onu. Herkes bakıyor, herkes okuyor. Ama Müslümanların kadınları zarfın içinde giden namus timsali mektup gibidirler. Kimse elleyemez onları. Kimse bakamaz onlara. Kimse okşayamaz onları. Onu yalnız sahibi, onu yalnız nişahlısı el alabilir. İslamiyet budur. Ve size bir ibadetten, mühim bir ibadetten misal vermek suretiyle meseleyi perçinleyeyim. Biliyorsunuz namaz kılarken erkeklerin yaptığı hareketlerle kadınların yaptığı hareketler bazı noktalarda değişir. Kadınlar erkekler gibi, aynen erkeklerin hareketi gibi yapamazlar. Bazı hususlarda tavırları ve tutumları değişir namaz kılarken. Mesela erkekler namaza dururken iftitah tekbirini, namaza dururken birinci tekbiri aldıkları zaman ellerini kulaklarına kadar kaldırırlar. Ama kadınlar böyle ellerini ve kollarını kulaklara kadar kaldıramazlar. Göğüs hizasına kadar kaldıracaklar. Göğüslerinin hizasına kadar kaldırıp, ondan sonra da erkekler gibi göbek altına bağlayamazlar ve göğüslerinin üstüne böylece ellerini bağlamaları icap eder. Bak hareket değişiyor. Şekil değişiyor. Bunun bir manası var. Ve kadının, namaz kılan kadının böyle yapmasının bir manası var. Bu hareketiyle Allah'a söz veriyor. Allah'a taahhüt ediyor. Ve sözünde durmaya kadın yemin ediyor bu haliyle. Ne demek istiyor bununla? Diyor ki ya Rabbi, sen beni yarattın. Benim içimi dışımı bilen sensin. Ama senin karşında böylece toplanıyorum, tor top oluyorum ve sana söz veriyorum. Senin haram ettiğin azalarımı, göğüslerimi, vücudumu, başımı, bacağımı, nikahlısı olduğum erkeğimden, kocamdan başkasına katiyen göstermeyeceğim, böyle örtüneceğim ve aramdır diyor kadın. Söz veriyor Allah'a namazda. Erkekler gibi açılıp saçılamaz, kollarını böyle kaldıramaz, kapanacak kadın. Ey kadın sen kıymetlisin, bütün erkekleri, bütün canlı insan mahlukatı senin vasıtanla yeryüzüne getiriyorum. Sende benim sanatım gizli, sende benim insan cevherim gizli, sen örtüneceksin, sen kapanacaksın, sokağa dökülemezsin, sokağa atamazsın diyor Cenab-ı Hak. Ve namazda kadınlara hususi bir tavır talim ediyor Cenab-ı Hak. Gördünüz mü? Namazda bile bir kadın saçını gösteremez, namazda bile göğsünü gösteremez. Kapanacak ve örtünecek, Allah'a örtünmek için söz verecek kadın. Kadın kıymetli olduğundandır sadece. Ve bir misal daha arz edeyim. Efendiler, en basit misal, hepinizin bildiği şeyler bunlar. Şimdi hani piyasada portakal kalmadı ya, fakat yatak portakalı diye bir şey var, yatak limonu, yatak portakalı. Gayet kıymetli, gayet sulu, gayet güzel portakallar. Bir de alelade, ucuz, basit portakallar var. Basit ve ucuz portakallar açıktan satılıyor, kilo kilo. Açıkta, meydanda, kamyonla, yığınla. Fakat yatak portakallarını satın almaya gittiğiniz zaman ayrıca bir kağıda sarılmıştır. Ayrıca bir ambalaj altına alınmıştır. Ayrıca kıymetli kağıtlara sarılmıştır böyle. O kağıtlara ve ambalaja sarılmasının sebebi o yatak limonunun, o yatak portakalının kıymetli oluşundandır. Güzel oluşundandır. İslamiyet de kadını kapatıyor. Yahudi kadınlarından, Hristiyan kadınlarından kıymetli, şerefli, iffetli, namuslu olduğu için örtülmesini, kapanmasını ilahi bir ambalajın altına girmesini istiyor Cenab-ı Hak. Görüyor musunuz? Ve bir misal daha söyleyeyim. Siz bir kuyumcuya gidersiniz, alelade bir altın alırsınız. Altın bilezik veyahut buna benzer bir altın küpe. Bunların kıymeti kendi çapındadır. Bir de çok pahalı bir elmas, elmas, pırlanta, yüzük, pırlanta, küpe, elmas, yüzük neyse, çok kıymetli bir şey olduğu zaman onu, o kadar pahalı olan o kıymetli mücevheri öyle bir kapalı kutunun içinde getirirler ki o kutuyla beraber alırsın. Açıkta satmazlar onu. Çok kıymetli olduğu için o elması, o kırlantayı, o zümrüt, ben yapılmış bulunan ziynet eşyasını kadifeden yapılmış, gayet kıymetli, gayet süslü, gayet muhafazalı, fevkalade bir kutunun ve bir ambalajın içinde getirirler. Neden? Çünkü çok kıymetlidir ondan. İslam dininde de kadına o kadar kıymetli bir nazarla bakılmıştır ki, Allah'ın en üstün yarattığı insanı kadın dünyaya getirdiği için, Allah'ın sanatı kadında zuhur ettiği için, çok kıymetli olduğu için kadının tüm çıplak soyunmasını şiddetle İslamiyet haram ediyor. Ve kadın soyunduğu zaman onun bunun gözünden, onun bunun sözünden kurtulamayacağını ve kadının etrafında şehvetlerin ve şeytanların takip edeceğini, kadının hürriyetini kaybedeceğini haber veriyor. Kadının orta malı olacağını haber veriyor. Kadın soyunduğu zaman Allah'a yemin ederim bir olamaz. Mutlaka gönlünü birisine kaptıracak ve mutlaka peşinden gidenler olacaktır. Kadının peşinden gidenler olduğu müddetçe o kadın esirdir, köledir ve hürriyetini kaybetmiştir. İslamiyet kadına ve hürriyete bu açıdan bakıyor. Sen veya onlar şehvet açısından baktığı için kadını sokağa salıyorlar. İşte aziz kardeşlerim, Allah aşkına kızlarınıza ve kadınlarınıza hakim olunuz. Allah'a yemin ederim mahşer günü sokaklarda soyunup dolaşan kızlarınızdan hesaba çekileceksiniz. Mutlaka hesaba çekileceksiniz. Çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor ki ya eyyühellezine amenu, ey iman eden şerefli kullarım, ey iman eden Müslüman kullarım, ku enfüseküm ve ehlikum nara, siz kendinizi cehennem ateşinden muhafaza ettiğiniz gibi hanımınızı, karınızı, kızınızı, oğlunuzu, çocuklarınızı da aman cehenneme karşı koruyunuz. Onları örtünüz, onları sokağa salmayınız diyerek müminlere bu vazifeyi tahmil ediyor ve yapmazlarsa mahşerde hesap soracağını Kur'an'da beyan ediyor. Sen başkası gibi olamazsın ki, sen başkası gibi olamayacağın için mükellefiyetini ehline, ailene sahip çıkmanı bilhassa emri ferman ediyor Cenab-ı Hak. Bilhassa emrediyor. İşte efendiler, bir hususu daha, insan üzerindeki ilmi araştırmalar çoğaldıkça, insan üzerindeki fenni, anatomik, biyolojik, sosyolojik, psikolojik araştırmalar çoğaldıkça Allah'ın koyduğu şu kanunun ne kadar geçerli olduğu meydana çıkıyor. Bir Amerikan profesörünün yazdığı bir yazıyı Şua isminde, ışın, ışınlama isminde yazdığı bir makaleyi okudum ve şu hakikati aynen şöyle gördüm. Anlatayım size de. Profesör diyor ki, ilim adamı tabii, ışınlar, şualar üzerinde araştırma yapan bir profesör. Şua, X ışınları, röntgen şuaları, alfa, beta, gama şuaları üzerinde mühim ilmi araştırma yapan bir adam. Diyor ki, bilhassa çıplak dolaşan kadınlar, dikkatinizi rica edeceğim, ilmi bir makalenin özetini anlatıyorum. Çıplak dolaşan, açık saçık dolaşan bir kadın 35 yaşına geldiği zaman artık öyle buruşuyor, öyle kırışıyor, öyle pörsüyor, öyle bulanıyor ki artık o kadının yüzüne bakılmaz hale geliyor diyor. Amerika'ya gidin bakın, vallahi Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da, Fransa'da gözlerimle gördüm. 35 yaşına gelen ve daha yukarıdaki yaştaki kadınlara bakıyorsunuz, yüzüne bakılmıyor, kırış kırış, çirkin mi çirkin yani. Bozulmuş, çözülmüş, pörsümüş, kokuşmuş bir vaziyette. Ancak makyaj yapmak suretiyle, pudra sürmek suretiyle, boya sürmek, ruj kullanmak, oje kullanmak suretiyle bir parça manzara kazanabiliyor. O makyajı bozulduğu zaman, o pudrası, boyası, cilası araba gibi, araba kapotası gibi o boyalar kaybolduğu zaman pis bir çehre meydana çıkıyor. Çirkin, rezil, perişan oluyor. Profesör bunu tespit etmiş. Öte taraftan diyor, Asya'da, Asya memleketlerinde, Afrika, Kuzey Afrika'da bir takım bölgelerde çalışmalarımı sürdürdüm. 70 yaşında, 80 yaşında kadınlar gördüm. Örtülü, peçeli, kapalı kadınlar gördüm. 70 yaşında olduğu halde yumurta gibi yanakları pürüzsüz duruyor diyor profesör. Ne için diye merak ettim diyor. Araştırmış, şualar ve ışınlara dair geniş ve ilmi bir araştırma yapmış. Ezan okundu, bu araştırmayı ve ilahi açtığım Kur'an-ı Kerim'deki sayfayı da inşallah haftaya ele alıp izah edeyim, müsaade ederseniz. Dersi uzatmak için haftaya yine hepinizi bu mevzu etrafında toparlayıp bu ilmi makaleyi açıklayacağım ve Allah'ın hükmünü açıkça tefsir edeceğim. Cenab-ı Hak cümlemizi sokakların, kaldırımların, çarşıların, caddelerin fitnesinden ve fuhşundan kadınlarımızı ve kızlarımızı muhafaza eylesin inşallah. Kardeşlerim, dersi kesiyorum. Bu arada sizleri camiden çıkarken kapıda makbuz mukabili yardımlarınıza müracaat edecek olan Sarıyer'de yapılmakta olan İmam Hatip Lisesi'nin dernek mensuplarına elinizden gelen yardımı yapmanızı da hasreten istirham ediyorum. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi eksik bıraktığımız hususları lütfunla ikmal eyle. Ya Rabbi uzaktan yakından gelerek Kur'an'ına kulak veren, ezanına kulak veren, vaaz-ı nasihata kulak veren, şimdi de yüzümü yere koyup senin huzurunda secde edecek olan şu müminleri ve umumen ümmeti Muhammed'i her çeşit fitnelerden, fesatlardan, şehvetlerden, şeytanlardan, içimizdeki dışımızdaki düşmanlardan, her türlü felaketlerden, rezaletlerden muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, imanla ahirete göç etmek için, cennetine ve cemaline nail olmak için, ya Rabbi senin cemaline müştak olabilmek için, civar-ı Mustafa'da toplanabilmek için, kelime-i şehadet ki, aşk ile figan ile buyurun, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh diyerek, huzuruna bizi imanımızla, Kur'an'ımızla kabul eyle ya Rabbi. İlahi el açıp amin diyen bir cümle mümin kardeşlerimi, genci diğer bütün Müslümanları şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. İlahi hasta olup da bizlerden ve şu muhterem cemaat-i Müslüminden şifa için dua isteyen bir cümle ümmet-i Muhammed'in hastalarına şifalar ver ya Rabbi.